Він бачить розпач твій та твій страх, ти віддай всі турботи йому. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі. Серце йому неси, твою молитву почує він, понесе у долонях своїх. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі. Печалі, страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Спокій твої душі.